الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلك سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. Tuko katika kufahamishana ukamilifu wa dini yetu kupitia katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumefika namba ya pili. Kwanza ni tajrid al-mutabaati li rasul sallallahu alaihi wasallam. Pili ni kwamba hadithi dalili, hadithi ya Irbad bin Sariya radhiallahu anhu asema, wa'adhana rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idhatan balighatan, wa'adhana rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idhatan balighatan. Mtume Irbad asema ametutolea mawaidha Mtume sallallahu alaihi wasallam mawaidha makali sana, mawaidha makali sana, na ilikuwa baada ya sala alfajiri. Dharafat minha aluyun, macho zikaanza kutoa machozi kutokana na yale mawaidha. Wawajidat minha alqulub, nyoyo zikaingiwa na hofu kwa khutba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na mawaidha yake. Qala qailuna, akasema mwenye kusema, ya Rasulullah, ewe Mtume mwenyewe, kaanna hadhihi maw'idhatul muwajjah, ni kama kwamba hii mawaidha uliotupa ni mawaidha ya mwenye kutuaga. Masahaba walilia sana alipotoa Mtume khutba kama hii, akaona kwamba basi sasa Mtume hatunaye tena huyo. Kwa hivyo wao walifahamu kwamba maana yake ni kifo cha Mtume. Mtume waaga, masahaba anatengana nao. Kwa hivyo akaambia kwamba hii kama kwamba ni mawaidha ya kutuaga na kutengana na sisi, ya Rasulullah, basi ikiwa hali hivyo, famadha tahadu ilaina, watuhusia kitu gani ya Rasulullah, watuhusia tufanye nini? Faqala, akasema Mtume, usikum bitaqwallah, na wahusieni kumcha Allah, wasam'i wata', na kuwasikiza watawala na kuwatii watawala. Wa in abdun habashiyun, hata kama atakuwa atakayewatawala ni mtumwa wa Kihebeshi, hata kama atakuwa ni huyo, lazima mumsikize na mumtii. Fa innahu, hakika, man yaishi minkum, atakaipata umri mrefu, atakaiishi muda mrefu miongoni mwenu, masahaba wangu, fasayara ikhtilafan kathira, ataona mzozo na ikhtilafu nyingi sana kati ya Waislamu, watakuwa kikhalifiana sana, na hayo yapo mpaka sasa, bali yameharibika zaidi sana. Basi unapoona kwamba watu wanaanza kukhalifiana na ugonjwa ushapatikana, dawa yake ni nini? Mtume akamwambia, faalaikum bisunnati, mwataka dawa ya kuondoa ikhtilafu na kutengana na kupigana vita na kusengenyana na kutwezana na kutoheshimiana, basi faalaikum bisunnati, jilazimisheni kufuata sunna yangu, sunna za khulafai rashidin, na sunna ya makhalifa waongofu arrashidina walioongoka wakajua haki wakafuata. Tamassaku biha, shikamana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna ya makhulafa. Waadu alaiha bin nawaji, yaumeni kwa magego ya mwisho mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na watahadharisheni na mambo yaliozuliwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, hakika kila jambo lililozuliwa ni bid'a. Wa kulla bid'atin dhalala, na kila bid'a ni upotofu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa mawaidha mazuri kama haya ya nawasia kama huu, ya kwamba ameusia mtume sallallahu alaihi wasallam ikhtilaf ambaye itakuwa karibu sana, lakini sababu ya kuendelea ikhtilafu hizo bid'a, hizo bid'a zilizoenea katika mujtama ndio asili ya kuenea nini, mzozo na ikhtilafu. Hadithi bukiwa na Abu Dawud wa hadha lafdhu na hindi wa tamshiyaki wa Tirmidhiu wa Ibnu Maja wa kala Tirmidhiu Ibnu Kirmasa hadithun hasanun sahih. Fakat akbara sallallahu alayhi wa sallama, ametupasha khabari tume sallallahu alayhi wa sallam an husuli lihtilafi, kupatikana wa kukhtalifia kariban tena karibu sana, baada ya kufa tu ya mtume baada ya muda mdogo watu watakhtalifiana, kariban min zamani sallallahu alaihi wasallam, wakati karibu na zama zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ameondoka, si wakati mbali alipoondoka, basi watu wataanza kuzozana, wana hakika yakuni itakuwa kathira nyingi, hiyo ikhtilafu itakuwa nyingi sana. Watu watazozana. Mtume ameshikilia kwamba ikhtilafu itakupatikana karibu tena baada ya mimi kuondoka, katika zama zake, na vile vile itakuwa ni nyingi sana. Akasema wa anna man aash, na mtu yote atakayeishi min ashabi, katika masahaba wake, yara dhalika, ataona hilo la watu kukhtalifiana. Thumma arshada, kisha mtume akatuelekeza, ila ma fihi la isma, kitu ambacho kwamba lau tutashikamana nacho tutahifadhika sisi, wasalama, na tutasalimika. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutufahamisha kwamba itapatikana ikhtilafu karibu sana na zama zake, na ikhtilafu itakuwa ni kubwa sana, na atakayeishi katika masahaba ataona, akatoa suluhisho, ninapotokea ikhtilafu hiyo wafanyeje, asema thumma arshada ila ma fihi al-isma, kisha akatuelekeza katika jambo ambalo kwamba pana ndani yake kuhifadhika na kusalimika na maafa. Ni lipi hilo? Huwa ittiba'u sunnatihi wa sunnati al-khulafai ar-rashidin, ni kufuata nini, sunna yake mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio tutasalimika na ikhtilaf na madhara yake na chuki chake, chuki yake na kugawanyika kwa watu na kuwa mbalimbali na kwa sababu ya ikhtilaf. Huwa ittiba'u sunnati, dawa ya ikhtilaf ni hii, ni kufuata sunna yangu wa sunnatul khulafai ar-rashidin, na kufuata sunna ya makhalifa waliojua haki wakafuata, wa tarki al-bid'ah, na kuacha bid'a wa muhdathati al-umur, na mambo yaliyozuliwa. Kwa hivyo lazima tushikamane na sunna tunapoona ikhtilafu aina yoyote, na tuache bid'ah, ili tunapofanya jambo la bid'ah tujue kwamba tuwazidisha ikhtilaf, tuwazidisha bala, tuwazidisha furqa, kutengana watu. Na hili ndio bali kwamba Mwenyezi Mungu amelikataa. Faragaba fi sunna, Mtume akawapendezea watu na kuwahimiza watu alaiha, juu ya kushikamana na sunna. Faragaba fi sunna, Mtume akawapendezea watu kufuata sunna yake. Wahatha alaiha, na akawahimiza watu juu ya kushikamana na sunna. Biqaulihi, kwa neno lake sallallahu alayhi wa sallam, akasema: fa'alaykum bi sunnati, jiamrisheni, jilazimisheni kufata sunna yangu, wa sunnati al-khulafai al-mahdiyin, na sunna ya makhalifa waongofu ar-rashidina, wanajua haki, wakafat. Kaza akawa amefahamisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam popote inapotokea ikhtilafu tufanyeje. Wa rahaba min albid'a, akatutisha, akawatisha masahaba kutokamana na bid'a, wa muhdathati, na mambo yaliyozuliwa. Biqaulihi, kwa kusema Mtume: wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na watahadharisheni na kufuatafuata na kufanya nijini na kusaidia na kuipa mkono na kuunga fikra mambo yaliyozuliwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kika kila jambo lililozuliwa ni bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalala, na kila bid'ah ni upotofu. Kuna njia, dini ya haki ni yale yaliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ina sifa ya ukamilifu, na vile vile sunna imetuamrisha kushikamana na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ikatuhusia sana tushikamane na dini na mwendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la tatu, warawa Muslimun fi sahihi, Imam Muslim amepokea hadithi katika kitabu chake sahihi, an Jabir ibn Abdillah, kutokamana Jabir ibn Abdillah, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam kana, alikuwa idha khataba, pindi anapowakhutubia masahaba, pindi anapowatolea khutba masahaba, yawm aljum'ati, siku ya Ijumaa, yawm aljum'ati, siku ya Ijumaa, qala, akasema Mtume: amma ba'du, amma ba'da, ya yale ndosema salam na salam, fa inna khayra alhadithi kitabullah, hakika mazungumzo bora yenye khair na fanaka ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, wa khayra alhuda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ubora wa uongofu ni uongofu aliokuja nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa shara alumuri muhdathatuha, na shari ya mambo na yale yaliyozuliwa zuliwa, wa kulla bid'atin dhalala, wa kulla bid'atin dhalala, na kila bid'a ni upotofu. Hii ndio nasiha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ba masahaba. Je, mtu anaweza kujiuliza, je, Mtume alivyokuwa akiwapa masahaba nasiha na maneno mazuri kama haya ya kuwahimiza kushikamana na sunna na kuwa mbali na bid'a, je, alikuwa anawaogopea masahaba bid'a? Ndio, na masahaba ni wanadamu, mwanadamu ni mpungufu. Kwa hivyo lazima awafahamishe masahaba khatari ya bid'a isije ikawatoa katika mwendo wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili waone msimamo wa Mtume kuhusu nini, bid'a na mambo yanaongezwa katika dini. Hii ndio mwanadamu. Ama dalili ya nne, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallam, faman raghiba an sunnati, yoyote atakayechukia sunna yangu, falaysa minni, hayuko katika uongofu wangu, huyu amejitoa na amejinasua katika uongofu aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sunna ni khairi, sunna ni dini, sunna ni kuhifadhi Uislamu wako unapoifuata na unapoipenda na unapoifanyia kazi. Hadithi ni mutafaqun alayhi, imepokewa na Bukhari na Muslim. Dalili ya tano ya kutuhimiza kushikamana na sunna ya Mtume na kuachana na bid'a, waqala sallallahu alaihi wasallam, Mtume amesema: ya yuhannasu, enyi watu, inni taraktu fikum, mimi nimewachieni, ma i'tasamtum, ma in i'tasamtum bihi, kitu ambacho kwamba mtakaposhikamana nacho falan tadillu abada, hamtopotea kabisa milele. Kitabu Allah wa sunnati nabii sallallahu alaihi wasallam, nimewachieni kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kitabu Allah wa sunnati nabii sallallahu alaihi wasallam. Waqala kasema, inni qad taraktu fikum shay'ain, hakika ngo mimi nimewacheni mambo mawili, lan tadhillu ba'dahuma, hamtopotea baada ya kufuata baada yangu mimi kuondoka mukifata haya mambo mawili, kitabu Allah wa sunnati, Qur'ani na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, hatutopotea wala hatutoharibu chochote. Rawahuma al-Hakim, hadithi imepokewa na Hakim, hadithi mbili hizo, hizo riwaya mbili, wa fi sahihi Muslim, na katika sahihi Muslim vile vile, hadithu Jabir al-Tawil, hadithi ya Jabir ndefu kabisa, fi hajjati al-wida', katika hija ya kuaga, qawlihi sallallahu alayhi wasallam, neno lake, qad taraktu fikum, hakika nimewaachieni, ma lan tadhillu ba'dahu, kitu ambacho kwamba hamtopotea baada ya mimi kuondoka na baada ya kushikamana nacho. In iqtasamtum bihi, mtakaposhikamana nacho, kitabu Allah, kitabu jisu, antum tusaluna anni, na mjue nyinyi mtaulizwa yawm al-qiyama kutokamana na mimi, nyinyi wafasi wangu mutaulizwa yawm al-qiyama kutokamana na mimi. Fama antum qailuna, nyinyi mtasema kitu gani? Qalu, tutasema, nashhadu, tushuhudia ya Allah, annaka, kwamba wewe Mtume Muhammad, qad ballaghta, umefikisha, wa addaita, na umewapokeza, wa nasahta, na umenasihi umma, faqala bi asbu'ihi sabab, akasema kwa kidole chake cha shahada, yarfa'uha, kinyanyua ila samai mbinguni, wayankutuha ila al-ardhi, na kielekeza chini, mara elekeza juu, mara elekeza chini, wayankutuha ila nasi, na kuelekeza kwa watu, wayankutuha ila nasi, anaelekeza kwa watu akisema, Allahumma shahad, ewe Mwenyezi Mungu shuhudia, Allahumma shahad, ewe Mwenyezi Mungu shuhudia, Allahumma shahad, ewe Mwenyezi Mungu shuhudia ya kwamba mimi nishatekeleza wajibu wangu na nimefikisha ujumbe wako, na wao wenyewe wakiri jambo kama hili. Hii ni hujja juu ya wafasi wa Mtume Muhammad kushikamana na sunna, na asema nyinyi mtaulizwa kutokamana na mimi, ndiyo mtaulizwa, hakikatan ni kweli kitu kama hicho, na ni lazima. Kuna wengine watasema mtume twamjua, kuna wengine sema hatumjui, na wale watasema hawamjui, ndio hao ndio wameangamia, wametokomea katika moto wa jahannam, na wale waliojua watatukuzwa, wale wasema hao twamjua mtume watatukuzwa, watapambwa, watakwenda katika rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dalili ya sita, wa rawa al-Bukhari fi sahih, Imam Bukhari amepokea katika kitabu chake sahih, an Abi Huraira, kutoka kwa Abi Huraira radiyallahu anhu warḍah, ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam qala, amesema: kullu ummati yadkhuluna al-jannata, umma wangu wataingia peponi, kila aliyemwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam ataingia peponi, illa man aba, illa atakaye kata katika nyinyi, akasema ah, mimi sitaki kuingia peponi. Kalu, wakasema masahaba kumwambia mtume, ya Rasulullah, ewe mtume, wa man yaba, nani nani atakaye kata ya Rasulullah kuingia peponi? Ni yupi mwanadamu huyu ambaye amefikia katika ukinzani wake hadi hiyo ya kwamba hata kuingia peponi hataki ya Rasulullah? Qala, akasema mtume, man ata'ani, mwenye kunitii mimi, dakhala aljanna, ataingia peponi. Wa man asani, na mwenye kuniasi mimi, faqad aba, huyo amekataa kuingia peponi. Kuna watu ambao kwa Mwenyezi Mungu amewapangia kuingia peponi, lakini watakataa wenyewe. Ni wale ambao kwamba wanapotajiwa jambo la sunna wafikiri wampigwa kwa nyundo la chuma. Anagutuka, anaguka. Sunna ni dini, shekhe wewe. Wewe waitukulia vipi sunna? Na wamtukulia vipi mtume sallallahu alaihi wasallam? Watu wanachukia sunna na wanachukia wafasi wa sunna wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu ambao kwamba washaokoka inshallah, inshallah, ambao ni firqatu najia, firqatu najia, na hawakuokoka isipokuwa ni kule kuheshimu maneno ya mtume na kuyafuata maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo kuna watu watakata ngieni peponi, hawataki, lazima wazue. Leo watazua hili, kesho watazua lile, na lingine analo kibindoni kwa sababu karithi kwa babake na ami yake na mjomba, na pengine karithi kwa watu wa mji wake, kwa kule kwetu sisi tufanya hivi na hivi na hivi. Madamu nyinyi mfanye hivi na hivi na hivi, sisi hatuwezi tukakubaliana na nyinyi katika jambo la dini. دليل السبع وروى البخاري ومسلم وما بكي البخاري ومسلم وهذا لفظ نهين لما تمشي حديث يوم عن أبي هريرة رضي الله عنه توقع أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان مسكم ثم يقول أكسيما ما نهيتكم عنه فاجتنبوا أيني وفسيوانه كلا أنتك توقعتازيني جيبوشيني وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَفْعَلُوا نَكِلَ لِكُمْ أَمْرِشَنِ لِتَنْدَنِ وَتُكَمَنَا هِلُو مَا اسْتَطَعْتُمْ فِي مُنَوَّزَ أَنْغَلِيَا كَتِكَ مَكَتَازُ حَكُونَ وَزُ يعني كما بيو كما نِكُمْ أَكَتَازَ يَتَنِي كُوَزُ وَنُ يَتَنِي كَبْسَ نَلُّ أَمْرِشَ fanyeni kwa uwezo wenu. Fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum, hakika wameangamia wale watu walikuwa kabla yenu nyinyi, wameangamizwa kabisa wale watu walikuwa kabla yenu nyinyi, kwa sababu kathratu masailihim wa ikhtilafihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaih, wingi wa kuhtalifiana kwao na kuuliza masala mengi mala yani sokwa na maana. Mfano mtu anakuuliza wewe msome, aya basi Adam alikuwa dirangapi? Huyo Adam limwana mimi hata uniulize? Hatukuishi pamoja? Sasa waniulizaje? Ati ni basi ni inaji tu. Madamu hujua jua nini hujua lolote. Au mtu akwambia hebu niambie mama yake Maryam aitwaje? Kama mama yake Maryam ni wajibu tujue jina lake, si Mungu angetaja kwa Qur'an? Angetaja kama alivyomtaja Maryam mwenyewe, asivyo? Si lazima. Hunaka ashiyau la yufiduka ma'rifatuhu, kuna vitu havikufidishi kujua kwa, kama hiyo Adam ana virangapi, mama yake Maryam ni nani. Wala yadhurruka jahluhu, wala hikudhuru kutojua kwa. Si mimi mama yake Maryam simjui, si aibu. Ni kitu ambacho kwamba ni sawa tu, haina tatizo, haina tatizo. Kwa hivyo hizi hadithi zote ambazo tumezitaja na zinginezo hatukuzitaja, na huenda pengine tusifikirie kuitaja au tukaifikiria kuitaja, zote hizo zatimizi za tuhimiza kufuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tahadhar mwanadamu kukhalifu sunna ya Mtume na kuongeza mambo katika dini baada ya Mwenyezi Mungu kuitimiza dini yake, baada ya Mwenyezi Mungu kuitimiza dini yake. Ama dalili ya nani inaotuhusia kushikamana na sunna, neno Mtume waqala sallallahu alaihi wasallam, Mtume amesema la yu'minu ahadukum, hatoamini mmoja wenu imani kamili, hata yakuna hawahu taba'an, mpaka yawe mapenzi yake yafata lima jitu bibi yale yaliyokuja nayo. Lazima awe mapenzi yake yote yafata yale yaliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni wajibu. Na hii hadithi kama tulivyotarabaisha kabla ni hadithi wanayotumia khawariji. Hawa khawariji wana la yu'minu, haamini kabisa, wana kafiri manani. La yu'minu ahadukum, haamini mmoja wenu imani kamili, yani atakuwa na iman lakini pungufu imani atakuwa na. Hadithi sahihi an-Nawawi, Imam an-Nawawi amesema hadithi ni sahih. في الأربعين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتك أربعين ناوي كتك أربعين ناوي حديث ربكي بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال كسيما الحافظ في الفتح كسيما ابن حجر في الكتاب تاكي في الفتح الباري يزويا من التات وقراسة وميانبيلي ثمانين تسعة سمع أخرج البيهقي في المدخل إمام بيهقي أميتوه هذه كتابة مدخل وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين نإمام ابن عبد البر أميتاج كتابة بيان العلم كبينشا إليم عن جماعة وتمنك كل من التابعين يا متابعين حديثه كالحسن وابن السيرين وشريح وشعبي ونقعي بأسانيد جيال ومنينور مزوري كبسة يودي يزوم زي ذم القول يعني كشف قولي بالرأي رأي ذوات كشف رأي ذوات متو أنا زوم زي أكو رأي ذوات ها ني حديث ذا كشف المجرد رأي رأي بكيك سبحان دليل رأيت بلا دليل ويجمع ذلك كله نقصني هي زوت حديث ابن حديث أبي هريرة حديث يا أبو هريرة التابولية قبل كده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حتى أمني مجاورن إيماني كاميني paka mapenzi yake yafuate yale yalokuja nayo mimi, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ingawaje kuna baadhi ya ulama wanaitia ila hadithi ile ambayo imesahihishwa na Imam an-Nawawi iliyotangulia, leo binafsi hata kuna hawao tabaa ni majitu bi, akiwa ni moja kama sikukosea, Sheikh Muqbil rahimahullah. Tayyib, أخرجه الحسن بن سفيان وغيره حديثين بطلوا من فكيوانا حسن بن سفيان وغيره ورجال ثقات وفكياج حديثين واتوا منه. وقد صحه النووي في آخر الأربعين ممنوع من سيشة كتاب جاكي منشو أربعين منشو بعد دليل يتسى. وروى البخاري ومسلم أن عمر رضي الله عنه كما عمر مغمر رادي جاء إلى الحجر الأسود الكوجة كتك جيوه لوسليل كتك الكعبة وقبله وكالبوس وقال كسيما إني أعلم حكي كان غمي من أجوه هيا بيجيبه عمر annaka hajar, kwamba wewe ni jiwe tu. La tadhurru hudhuru wala tanfa wala hunfaish walaula anni raaitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, lau sikumwona mimi mtume sallallahu alayhi wasallam yukabiluka, anakubusu maqabaltu kasingukubusa. Kana watu wanaojua kufuata maamrisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Umar asema mimi lau sikuona mtume yakubusu jiwe wewe, basi mimi singekubusu, lakini najua tu jiwe tu hudhuru wala hunfaish, lakini mimi nafuata mwendo wa mtume kwa kuwa amekubusu na mimi nakubusu. Kwa namna gani? Namna gani walikuwa masahaba wameathirika vizuri sana na sunna na wanaifuata sunna radhiallahu anhu wa arda. Ingawaje kuna riwaya yasema kwamba hili jiwe litadhuru, kwa sababu litakuja likizungumza kwa fasaha kabisa yaumul qiyama, kwa kuhutubia shuhuda baadhi ya vitu. Utaweza ukapata katika kitabu cha Sharhu Sahih al-Bukhari ya Sheikh, katika Razaid ya Sheikh Abbad rahimahullah wa hafidhahullah. Hadithi ya kumi na ya mwisho katika mlango huu wa hathu itibai ala sunna, yani kuumizwa mtu kufuata sunna na kutahadharishwa kutokana na maasi na bid'a, ni warawa al-Muslim, Imam Muslim amepokea hadithi ya 20674 عن أبي هريرة رضي الله عنه بكيا وتوقع أبو هريرة أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتومي صلى الله عليه وسلم قال بسيما هي حديثني خطار وعلم من دعا إلى هدى نشيوت يعني ودنقانيا واحد وقد كون قف العلم النافع والعمل الصالح عنده هدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله كتك خير لنعمل ينوم ثم كتك يؤتر كتك مميدها العلم النافع والعمل الصالح من دعا إلى هدى من يقول لغانيوات كتك ونغف كتك علم من ينفع عمل جيد كان له من الأجر يتبات ثوابه مثل أجور من تبعه مفان وثواب ولا تكون مفاتين لا ينقص ذلك من أجور من شيء حيث كنغز وهيلو وتكمانا نثاوزا وشوشوت ومن دعا إلى ضرارة من يقوى لنغانيا واتو قطوف كان عليه من الإثم يتقوى جياك مذام مثل أثام من تبعه مفان ومذام ya yule atakayefuata la yunqasu dhalika min athami mshia, hilo halipunguzi kutokana na madhambi au chochote. Hii hadithi ni hatari ya wale ambao wanafanya kazi ya walimu, wanaosomesha kila mahaba wa dabu, kila kitu kilioandikwa Kiarabu wasomesha. Ya akhi, yatakikana utuje kila unachokiona katika dini tuja hiyo wake wake, usisomeshe tu kitu, usisomeshe tu kitu, ni hatari. Na yule atakayelingania watu katika potofu pia ni hatari naye, wale wanaomfuata pengine na wao watapata wafuasi, pengine watapata wafuasi wafuasi na mimi leo mkiyama utakuwa kiandikiwa madhambi. Kwa hivyo huyu mwalimu lazima mwanzo asome na ajue yosomesha kitu gani, na insha Allah na aji tahadhar asije akasema kuwaambia watu mambo kwamba yeye mwenyewe hajui na hakuuliza wale wanaostahakuulizwa. Hatari. Wa kama waradat nusus alkitabi wassunna, kama ilivyokuja dalili za kitabu Qur'ani na sunna, fitarghibi, katika kuwapendekezea watu, fitibai sunani, kufata sunna ya mtume, watahdhiri min albidaa, na kuwatahadharisha watu kutokana na bidaa. Faqad jaat atharun kathira, vile vile imekuja maneno mengi kutoka an salafi hadhihi al-umma, watangulizi wa umma huu, almuttabiina, wafasi wakuna wakongwe, lilkitabi wa sunna, kufata Qur'an na sunna, min as-sahabati, kwa maana sahaba, watabiina na tabiina, wa man ba'da min alikuwa badao. Fiha muna alhathu, pana kuhimizwa ala itibai sunna, kufata sunna, watahdhiri min albidaa, na kuwaonya watu kutokana na bidaa, wa bayani khatariha, na kuwekea watu wazi khatari ya bidaa. Maneno hayo ya salaf salih ambayo yapita mkondo huo wa kuhimiza watu kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hayo insha Allah ni ya kesho. Subhana Allah kitubarak. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.